Nogree. Goedemiddag, de laatste één vandaag. Opiniepeilingen zijn weer binnen. Twee partijen gaan op dit moment aan kop. Welke dat zijn, dat hoort u zo. En we praten met demissionair minister Connie Helder over de zorgpremie die harder stijgt dan ooit en over de toekomst van onze ouderen. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Bij een busongeluk in Friesland zijn 14 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen, zegt de politie. De lijnbus botste door nog onbekende oorzaak op een taxibusje. Het ongeluk gebeurde op de N383 bij Beltsum, net boven Leeuwarden. De weg is afgesloten in beide richtingen. Demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid kan niet voorkomen dat de basispremie van de zorgverzekering volgend jaar omhoog gaat. Kuipers kreeg in het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer kritische vragen van de oppositie. Vanochtend maakte zorgverzekeraar DSW bekend dat de basisverzekering volgend jaar €149 per maand gaat kosten, €11,50 meer dan dit jaar. Minister Kuipers zei dat zulke stijgingen niet te voorkomen zijn. Dat komt volgens hem door de inflatie. En ook gaan de lonen van zorgpersoneel omhoog en groeit het aantal mensen dat zorg nodig heeft. Touroperator Vacances Soleil heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf kampt met schulden en is daardoor in de problemen gekomen. Ook de gestegen rente en de inflatie spelen een rol. De 300 medewerkers zijn vanmiddag ingelicht. Zolang de curator aan het werk is, draait de organisatie nog wel gewoon door, zegt economieredacteur Ruben Egg. Dus ook de geboekte reizen die gaan voorlopig door. Het is natuurlijk wel onzeker wat er gaat gebeuren. Het is een beetje moeilijk advies geven. Het lijkt me in ieder geval verstandig om je goed te laten informeren en regelmatig gewoon even de website van Vacances Soleil in de gaten te houden. Jaarlijks boeken 500.000 vakantiegangers via Vacances Soleil reizen binnen Europa. Uitstel van betaling is vaak de opstap naar een faillissement. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel voor de nieuwe thuiswerkwet verworpen. De wet zou het voor werknemers makkelijker maken om afspraken te maken met hun werkgevers over thuiswerken. De initiatiefwet was in juli nog met een grote meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Daphne Schippers stopt met atletiek. Op Instagram schrijft ze vandaag dat het een reis is geweest zonder spijt. De laatste jaren kampte ze met rugproblemen. Schippers werd in 2015 en 2017 wereldkampioen op de 200 meter. Big Bazaar is door de rechter definitief failliet verklaard. De achterstallige betalingen zijn inmiddels opgelopen tot meer dan €30 miljoen. Volgens de rechtbank was er geen zicht op nieuwe geldschieters. Scholen in het basisonderwijs krijgen voortaan 3 in plaats van 2 weken de tijd om de doorstroomtoets af te nemen, beter bekend als de CITO-toets. Door de extra week kunnen leerlingen meedoen aan belangrijke culturele tradities, zoals carnaval, zegt demissionair minister Paul. In delen van Nederland was veel onrust over het samenvallen van de toets en carnaval in februari. De PO-raad is blij met de beslissing. Het is natuurlijk wel belangrijk dat voor de komende jaren er echt een koers wordt gevaren. Want het gaat over een paar jaar weer zo zijn dat carnaval in deze periode valt. En ook Ramadan zal op een gegeven moment ongeveer in deze periode zijn. En dat zijn dingen waar je, denk ik, rekening mee moet houden. Het boekenweekgeschenk van volgend jaar wordt geschreven door de familie Chabot. Het is voor het eerst dat er niet één auteur is, maar een heel gezin. Het boekenweekthema is komend jaar dan ook bij ons in de familie. De Haagse schrijver Bart Chabot zegt dat het een feest was om samen met zijn 4 zonen en zijn vrouw te schrijven. Voor het eerst sinds 1987 is er geen boekenweek-essay. In plaats daarvan is nu gekozen voor een poëziebundel met de titel Ooievaars Blues. Ook van de hand van Bart Chabot. Het weer droog met zon en wat sluierwolken. Het is 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuidoosten. Morgen iets warmer met temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Gaan we naar de situatie op de weg, Bianca Damink. De spits is begonnen. De meeste vertraging is er nu onder meer op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen de afrit Wageningen en knooppunt Grijshoord heb je 10 minuten op onthoud. Het rijdt er ook langzaam op de A50 van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en knooppunt Waterberg. Vertraging is daar een kwartier. In het oosten van het land heb je 10 minuten op onthoud op de N35 van Zwolle naar Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. En het is al druk op de A59 van Zierikzee naar Den Bosch voor knooppunt Hooipolder. En daar is de vertraging 10 minuten. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt. Voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Goedemiddag, nog minder dan 2 maanden tot aan de verkiezingen. En dus is het de hoogste tijd voor weer een nieuwe zetelpeiling, jawel. En wat blijkt, de VVD blijft groot. Maar coalitiegenoten D66 en vooral het CDA, die worden steeds kleiner. Straks meer rond 16:45. En in feit of fictie, Lammert, checken we zorgverzekeraars? Ja, de zorgpremie gaat weer omhoog. Maar intussen zouden zorgverzekeraars tientallen miljoenen euro's provisie betalen per jaar aan vergelijkingssites als Independer en Zorgkiezers om mensen maar naar ze over te laten stappen. Kijk, en of dat klopt, dat hoort u natuurlijk zo. Nu eerst 2 Nederlandse banken die 100 miljard euro investeren in fossiele energie. Eén vandaag. Roos Mogré. De Nederlandse banken ING en ABN AMRO hebben sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015 meer dan 120 miljard euro geïnvesteerd in de fossiele industrie door obligaties uit te schrijven. Terwijl deze banken bij ondertekening van het akkoord juist beloofden minder te investeren in fossiel. Lammert, hoe zit dat? Ja, onderzoeksplatform Follow the Money heeft samen met Investico en internationale media een groot data-onderzoek gedaan naar het uitgeven van obligaties en gekeken naar de financiële en juridische wereld. En wat blijkt nu, in Nederland hielp de ING, de fossiele industrie, aan 83,2 miljard. En ABN AMRO deed dat met 42,4 miljard euro. Kijk, zo gaat het lekker met dat akkoord. Ik ga erover praten met een van de Follow the Money onderzoekers, klimaatjournalist Thies Joosten. Goedemiddag. Goedemiddag. Thies, hoe werkt het uitgeven van die fossiele obligaties? Ja, het is goed dat je dat even vraagt, want je aankondiging klopt net niet helemaal. Je moet er een beetje lachen. Oh jee. Het spijt me, ja, je hebt altijd dit gedoe. Hè? Als het over hele grote geldstromen gaat, dan komt het allemaal heel nauw. Een obligatie is in feite een mini-lening. Dus stel als je een fossiel bedrijf bent, je wil 1 miljard euro ophalen. Dan kun je natuurlijk rechtstreeks bij ABN AMRO aankloppen en zeggen, nou mag ik 1 miljard lenen? Dat kan, maar daar zijn banken steeds minder toe geneigd. Wat je ook kan doen, is dat miljard opknippen in 1 miljoen kleine stukjes van 1000 euro elk, bijvoorbeeld. En dan een rente en een looptijd bepalen en dan daarmee de boer op gaan. En dan zeggen tegen iedereen die een beetje centjes over heeft, pensioenfondsen of kleine individuele beleggers, nou, dit is het waardepapier, wil je dat van ons overnemen? En zo kom je dus alsnog aan je 1 miljard euro. Maar het zijn dus niet de banken die investeren, maar ze maken het mogelijk dat jij en ik en pensioenfondsen in die fossiele bedrijven kunnen investeren. Ja, en hoe zijn jullie dit op het spoor gekomen? Ja, het begon. Ik werk zelf voor Follow the Money. Wij volgen de financiële sector natuurlijk al heel erg lang. Ik ben zelf klimaatjournalist. Dus ja, dat zijn 2 dingen die natuurlijk automatisch al vlug bij mij in mijn hoofd te samenkomen. En ja, je ziet gewoon dat enerzijds dat banken allerlei klimaatbeleid afkondigen. Ja. Zeggen dat ze allemaal niet meer in fossiel willen investeren. Anderzijds zie je ook in de fossiele sector dat de kapitaallasten, dus wat ze betalen om aan kapitaal te komen, niet bepaald achteruit gaat. Dus ja, bij ons ontstond de journalistieke vraag van, nou, hoe kan dat nou eigenlijk? Maar ze investeren dus niet, maar maken het wel mogelijk. Ligt daar dan ook dat nuanceverschil van of iets wel of niet mag? Ja, nee, kijk, of het juridisch mag is natuurlijk niet per se de vraag. Het mag juridisch natuurlijk wel. Kijk, het gaat er een beetje om of je je kijkt naar de letter of de geest van de klimaatbeloftes die zij doen. Kijk, in de letter zeggen ze altijd, ja, wij willen niet langer in olie- en gasprojecten in de Noordpool zitten, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan dat kan, dat is dat, maar als je dan naar de kleine lettertjes gaat kijken of naar net niet uitsproken, dan bedoelen ze eigenlijk directe projectfinanciering. Dus geld dat ze rechtstreeks zelf daarin steken. Alleen, dat is bij heel veel leningen of bijvoorbeeld bij het onderschrijven van obligaties, helemaal niet het geval. Dat is in veel vagere termen omschreven. En dan blijkt dat zoiets dan alweer niet onder hun klimaatbeleid valt. Nou, dat is dus niet per se in tegenspraak met wat ze beloven. Maar dat is natuurlijk wel wat de gemiddelde nieuwsconsument die hoort van zo'n klimaatbelofte van ING of ABN AMRO wel denkt. Die denkt dan, ze willen niet in ABN AMRO of ze willen niet in de Noordpool olieboringen zitten. Ja, dan zullen ze dat ook niet via een omweg mogelijk maken. Nee. Maar ja, dat klopt dan dus weer net niet helemaal. En hoe kijk jij dan naar die duurzaamheidsambities van die banken? Ja, kijk, je kan dat met de glas half vol benadering bekijken. En dan denk je van, dit is... het is een sector in beweging en ze hebben de eerste dingen zijn ze maken ze beleid op. Ze willen niet meer met hun eigen geld direct in olieboringen in de Noordpool zitten of in andere fossiele gas- en oliewinning. Ja, je kan ook inderdaad een klein iets cynischer hiervan worden. En dan zie je dat gewoon die klimaatbeloftes, dat er toch altijd wel weer een geitenpaadje blijkt te bestaan, waardoor fossiele bedrijven alsnog heel erg makkelijk aan hun kapitaal komen. Ja, en hoe kijkt Den Haag hier naar, Lammert? Ja, we hebben vanmiddag even gebeld met Tom van der Lee, Tweede Kamerlid en klimaatwoordvoerder van GroenLinks, PvdA. Nou, ik ben er wel van geschrokken hoor. Kijk, ik heb al jaren contact met banken. Ze spreken mooie woorden, sluiten ook commitments af om mee te werken aan het halen van het klimaatverdrag en het aantal fossiele kredieten terug te brengen op hun balans. Maar nu via een omweg als dienstverlener, werken ze toch aan mee dat fossiele bedrijven voor wereldwijd zelfs 1000 miljard, want ook via andere banken, aan obligaties worden geregeld voor fossiele investeringen. En dat is echt, staat haaks op hun eigen belofte. Ja, het is Tom van der Leeftijd toch wel over die omweg. Ja, dat is denk ik ook wat je hier heel duidelijk ziet. En dat die omweg dus, die wordt ook alsmaar populairder. Hè? Dat is ook zo'n beweging in deze markt die je ziet. Dat die obligaties, vroeger waren directe leningen heel belangrijk. Want toen waren banken nog gewoon bereid om ook direct te investeren in dit soort fossiele bedrijven. En nu zie je dat deze obligatie, die omweg, zeg maar, dat die steeds belangrijker wordt. Dat is nou de belangrijkste vorm van financiering voor fossiele bedrijven geworden. En wat verdienen de banken daar dan aan of helemaal niks? Nee, kijk, het is dienstverlening. Hè? Dus daar krijgen ze natuurlijk een fee en een commissie voor. Vaak bestaat dat uit een aantal basispunten. Zeg maar een heel klein percentage van het obligatiebedrag dat ze de markt op helpen. Maar omdat dat om zulke grote bedragen gaat. Ik bedoel, het gaat per obligatie altijd om honderden miljoenen minimaal. Soms meerdere miljarden. Dan is een klein percentage van een heel groot bedrag is ook een heel groot bedrag natuurlijk. Ja, en die fossiele bedrijven kunnen die obligaties niet zelf uitgeven. Nee, dat is niet mogelijk. Dat is gewoon echt financieel specialistisch werk. Je moet heel goed nadenken over wat het risico is wat je als klant loopt. Welke rente erbij houdt, hoe die rente zich verhoudt tot andere manieren om rente te verdienen in de financiële wereld. Ja, dat is echt de kern van wat een bank goed kan, zeg maar. Daarvoor heb je bankiers gewoon nodig. Ja, en nou hebben we het over ABN en ING. Hè? Met Extinction Rebellion protesteert sinds gisteren tegen de Rabobank. Wat kun je daarover zeggen en hun investeringen? Nou, Rabobank is in principe niet in deze markt actief. In dit onderscheid van de obligatiemarkt. Dat is echt een hele specifieke tak waarin we in Nederland alleen ING en ABN AMRO zijn tegengekomen. Maar goed, in het buitenland wel ook een heleboel andere banken, vanzelfsprekend. Maar de Rabobank hebben we in deze markt zijn we die niet tegengekomen. Oké, en dan nog even dichter bij de ABN AMRO. Voor het eerst in 15 jaar zijn zij nu eigenlijk geen staatsbank meer, hè, sinds gisteren. De overheid heeft minder dan 50% van de aandelen in handen. Wat heeft dat voor consequenties in deze als het gaat over die obligaties? Nou, in principe heel weinig. Want kijk, ten tijde dat ABN AMRO dus gewoon wel een staatsbank was, hebben ze dus voor die tientallen miljarden aan obligatieonderschrijvingen mogelijk gemaakt. Dus dat de overheid nu iets minder betrokken is, dat lijkt me niet heel veel invloed hebben op dit beleid. Er zit natuurlijk wel enigszins cynisch of ironisch tintje aan. Dat ten tijde dat ABN AMRO gewoon nog een staatsbank was, hebben we in Nederland miljarden geïnvesteerd in de subsidie voor de duurzame energie, de SDE-regeling. En je ziet gewoon dat veelvoudige daarvan, dat ABN AMRO dat aan fossiele obligaties mogelijk maakt. Dus je ziet dat niet helemaal in lijn is of was met elkaar. Gaan we even terug naar Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. Die is verbaasd dat de toezichthouder van ABN AMRO niet heeft ingegrepen. Ik neem toch aan dat ook met de toezichthouder binnen de bank wel gesproken is over deze activiteit. En het verbaast me dat ook een raad van toezicht niet op dit punt aankaart van dit raakt aan onze reputatie en onze geloofwaardigheid dat dit naar buiten komt. En ik vind ook dat de minister nu met de banken in gesprek moet gaan. Hij moet dwingen om ook op dit deel van hun activiteiten veel beter te rapporteren. Dus niet alleen over fossiele kredieten, maar ook via dienstverlening bijdragen aan dat de financiering van fossiele activiteiten wordt geregeld. Deel jij die verbazing, Ties? Dat is natuurlijk een moeilijke vraag voor mij. Kijk, enerzijds weet ik natuurlijk wat ik onderzoek en waar ik me instort. En de omvang verbaasde mij wel. Ik wist niet dat het om zo vreselijk veel geld zou kunnen zijn. Kijk, bij ons viel ook wel enigszins, toen we uiteindelijk onze database helemaal hadden opgebouwd en zagen dat dit tot een biljoen euro optelde. Ja, dat was wel een moment dat we elkaar aankeken van allemachtig, wat gaat dit toch om ontzettend veel geld. Maar tegelijkertijd wisten we natuurlijk van tevoren al wel dat dit een steeds populairdere vorm van fossiele financiering is. Dus ja. Weet je, blijft lastig en jij blijft het sowieso volgen. Dankjewel, Ties Joost, de klimaatjournalist bij Follow the Money. Zometeen, de SGP in Rijmerswaal wil dat alle honden daar in een DNA-databank belanden. Zo hopen ze dat mensen die de poep van een hond niet opruimen op die manier alsnog beboet kunnen worden. Onze verslaggever, Lammert moet al lachen, nam een kijkje bij de honden en bij de SGP. En vanaf daar gaan we naar de situatie op de weg. Bianca Damink. En de meeste files die veroorzaken nu 5 à 10 minuten oponthoud. Echt veel bijzonderheden zijn er nog niet. Een uitzondering daarop is de A28 van Utrecht naar Zwolle. Want daar heb je een kwartiertijdverlies tussen Soesterberg en knooppunt Hoevelaken. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Gaan we naar nieuws via de NOS. Bij een ongeluk in Friesland zijn vanmiddag 14 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn ook kinderen. Renate Winkel van de politie Noord-Nederland. Wat is er nou precies gebeurd? Hi, goedemiddag. Wij krijgen om 2:30 de eerste melding dat daar een lijnbus en een taxibusje met elkaar in botsing zijn gekomen. En op dit moment is de hulpverlening daar eigenlijk nog in volle gang. Maar wat we weten is dat daar 14 personen bij gewond zijn geraakt. Dat er onder hen ook enkele kinderen zijn. En zaten die kinderen dan in die bus of in dat taxibusje? Ja, ik begrijp die vraag. Voor nu zijn we even terughoudend in het delen van die informatie. Ook omdat we graag willen dat bijvoorbeeld de ouders van deze kinderen eerst die informatie krijgen voordat ze dat in media terug horen. Ja, want het gaat over verwondingen. Hoe erg zijn die dan? Nou, de verwondingen zijn verschillend. Er zijn enkele personen licht gewond geraakt, maar er zijn ook een paar personen zwaarder gewond. Het is in ieder geval zo dat alle gewonden, dus alle 14 mensen, ook medische zorg nodig hadden van een ambulance. En mede daarom is er ook opgeschaald naar een gripsituatie. Nou, die is eigenlijk om hulpdiensten beter en goed te laten samenwerken ter plaatse. Een gripsituatie? Ja, een grip 1 is het op dit moment is er nou opgeschaald. En dat betekent in praktische zin dat er een overlegstructuur komt voor alle hulpdiensten. Zodat elke hulpdienst, dus politie, brandweer en ambulance, hun beeld met elkaar goed en in een goede structuur kunnen delen. Ja, dat zorgt ervoor dat we daar ter plaatse beter kunnen samenwerken. Dus bij ongevallen met een grotere impact kan er besloten worden om op te schalen naar een grip. Oké, tot zover. Renate Winkel van de politie Noord-Nederland over dat ongeluk daar in Friesland. Dank. Eén vandaag. Lammert, jij hebt een bericht over kunst. Ja, want wanneer is iets nou kunst? Een vraag die vele kunstenaars al langer bezighoudt. Zo zond de Franse kunstenaar Marcel Duchamp ooit een urinoir in als kunstwerk met de titel Fontein. Nou, de 23-jarige kunststudent Jessica Koen borduurde daar dit weekend op voort. Zij plaatste in het holst van de nacht een reclame-ijshoorn, zo eentje die je wel bij snackbars ziet staan, op een sokkel in de beelden tentoonstelling Art Zuid in Amsterdam Oud-Zuid. Dat biecht ze op een AT5. Ja, ik heb dus in dit weekend in de nacht heb ik mijn eigen kunstwerk neergezet bij Art Zuid. En het is een soort van protestactie. Misschien. Misschien ook niet. En het gaat over inblenden van werk. Eigenlijk ben ik een soort van ethical hacker. Ik heb nu iets hier neergezet, die ijskoon, om in die tentoonstelling in te blenden en deel van te worden en te zien, experimenten zien of mensen het gaan zien als echt kunstwerk of niet. Want op zich is het eigenlijk gewoon een reclame ijshoorntje. Ja, en dat ijshoorntje had ze gewoon op Marktplaats gekocht bij een groothandel die die dingen aan snackbars levert. Nou ja, ze zet hem dus op een sokkel en ze maakt er zelf een betonnen informatiepaneel bij. Precies zo als die andere tentoongestelde kunstwerken ook hadden. Ja, ik moest dus helemaal de huisstijl van Art Zuid namaken. En daarvoor ook de betonnen blok waar mijn naam op staat. Ja, alles binnen 2 dagen. Echt helemaal stress, maar het is wel goed gelukt. Ja, zo goed gelukt zelfs dat mensen er inderdaad naar keken alsof het een kunstwerk was en er zelfs mee op de foto gingen. Al zag de kunstenaar die stiekem de mensen op een afstandje gadesloeg ook al wat verwarring. Iedereen is een beetje verbaasd, want het staat dus niet op de kaart van de kunstroute. Wat is dat? En hoe is deze mens? Het is eigenlijk een beetje dat idee. Als je elk object in een kunstomgeving brengt, dat het dan opeens als kunst wordt erkend. Wat een leuke actie. En ja. De organisatie, heeft die daar niks van gemerkt? Nou, het was afgelopen zondag de laatste dag van de expositie. Ik heb de curator van dit jaar, Jasper Krabbe, geprobeerd te bellen, maar die was niet bereikbaar. De voorzitter is druk bezig met de afbouw en het terugsturen van alle dure kunstwerken, dus die heeft ook geen tijd. Maar ik sprak wel met een woordvoerder en zij zei dat ze zondag zelf wel even verbaasd opkeek van heb ik die nou de hele zomer over het hoofd gekeken? Maar er is met een glimlach naar de stunt gekeken vanuit de organisatie. Nou, gelukkig. Zegt ze. Ja. En wat gaat ze doen met het ijsje? Want nou is het inmiddels is het een beroemd kunstwerk. Ja, nou ja, dat is nu de vraag. De andere kunstwerken die gaan allemaal terug naar de rechtmatige eigenaar. Maar ja, wie weet eindigt deze wel gewoon bij de vuilstort. Wie zal het zeggen? Kunstenaar Jessica heeft in ieder geval wel een GPS-tracker in het kunstwerk verstopt, zodat ze precies kan volgen wat de organisatie ermee gaat doen. Fortunate Son van CCR moet ik zeggen. De favoriete plaat van Lammert, dames en heren. Dan hondenbezitters in de Zeeuwse gemeente Rijmerswaal opgelet. Want wie straks de poep van zijn hond niet opruimt, kan een forse boete ontvangen. Als het aan de SGP daar ligt tenminste. Die partij wil dat van alle honden, ja let op, in de gemeente DNA wordt afgenomen. En dan hopen ze dat op die manier de daders makkelijker gepakt kunnen worden. Onze verslaggever Joris Kreugel, die peilde eerst de meningen op straat. Want ja, wat vindt men hier nou van? En hij bezoekt daarna Rien Sinke, raadslid voor de SGP in de gemeente Rijmerswaal. Heeft u een hond? Ik heb een hond, maar ik ga niet met mijn hond naar het gemeentehuis omdat ze DNA willen testen. En waarom niet? Ja, dag. Geen zin in. Klinkt klare onzin. Ik denk dat ze er veel tijd over hebben. Als de hond een drolletje neerlegt? Ik doe het altijd netjes in een zakje. Ooit wel eens een hondendrol gestapt hier? Ik niet. Nee? Ik vind het erg met paardendrollen. Dat is veel erger nog. Heel veel. En gevaarlijk is dat ook nog. De paarden, daar zouden ze achteraan moeten. En ja, het is heel simpel op te lossen. Een zakje rond de kont van het paard doen. De SGP wil DNA-test op rondslingerende hondenpoep. Heel veel onzin. Heb je zelf een hond? Ik heb een hond gehad. Ik erger me meer aan alles wat hier rondslingert aan afval. Ik denk, ga daar maar DNA op testen. Rien Sinke, kent u hem? Ja, ik ken hem. Ja. Je hebt een prachtig idee. Hè? Al iets over gehoord? Ja, ik heb te lezen. Wat vindt u ervan? Ik vind het gewoon helemaal niks. Ik ruim mijn drollen allemaal op. En een paard laat ze allemaal liggen. Dat hoor ik hier meer. Dat het niet de honden zijn, maar juist de paardendrollen. Mijn hond scheidt in 3 weken nog niet zoveel, hoor. Als 1 hoopje van zo'n paard. Dat doe je toch niet? Ik zie het helemaal niet voor me ook hoe dat moet. Gaat iemand waarschijnlijk wat doen? Nou, dan nemen ze het DNA van die drol. En dan? Gaan ze naar een laboratorium. En dan? Ze kijken en dan kunnen ze zien van, oh, die hond, als hij dan van u is, dat kunnen we zo zien. En dan krijgt u een boete. Ja. Nou, het slaat toch helemaal nergens op? Ja, dat vind ik wel handig, want veel mensen die laten er drol gewoon op de stoep liggen. En je rijdt hem door met je kinderwagen of met de step. En zo weten ze van, god, die ruimt het niet op. Eerst een waarschuwing bijvoorbeeld. En dan, dan gaan ze toch misschien wel opruimen. Ben jij er wel eens uitgegleden of ingestaan? Niet op uitgegleden, maar ik ben er regelmatig met de kinderwagen ingereden. En kwam ook weer thuis met poep aan de wielen. Dan met zo'n stokje ertussen, dat profiel natuurlijk, dat weghalen. Klopt, ja. Altijd echt een feestelijk dingetje is dat, ja, altijd om te doen. Ja. Een veldje in een woonwijk. Zie jij iets liggen? Nee, ik zie iets. Niets liggen hier. Geen drolletje. Maar het is toch iets wat speelt hier in de gemeente Rijmerswaal. Rien Sinke van de SGP, je bent raadslid. Ja, dat klopt. Overlaste hondenpoep is een van de grootste ergernissen van onze inwoners. Dat komt terug op lijstjes. Als je naar enquêtes kijkt bijvoorbeeld. Het voorstel wat wij nu doen om met behulp van DNA-testen vast te kunnen stellen van wie of van welke hond de hondendrol is. Daarmee denken wij dat het mogelijk moet zijn om de overlast te reduceren. 2000 honden telt de gemeente. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Moet dan iedereen zich melden met een hond bij het gemeentehuis? Nou, de bedoeling is om een DNA-databank aan te maken. En er zijn ongeveer 2000 honden in de. En zoiets kan via de dierenarts gebeuren. Wat opgestuurd kan worden voor het bepalen van een DNA-profiel. Dat klopt. Ja. Wie betaalt dat allemaal? Nou, het voorstel is dat de eenmalige kosten voor het aanmaken van een DNA-profiel, dat we die bij de hondeneigenaren neerleggen. En de kosten zijn dan ongeveer 75 tot 100 euro. En ter vergelijking, wij hadden altijd hondenbelasting tot 2018. En het bedrag wat dan jaarlijks per hond betaald moest worden kwam ongeveer overeen met die 75 tot 100 euro. Dus zo'n extreem bedrag is dat niet. Daarnaast, als je een hondendrol vindt en je analyseert dat en je hebt een match met een hond in de database, dan komen de kosten voor degene die uiteindelijk de hondendrol niet opgeruimd heeft. Dus dan geldt de vervuiler betaald. En hoe hoog is die boete? 150 euro, zoiets. Dat is een bedrag waar wij aan denken. De BOA die erachteraan moet. Maar uiteindelijk denk ik dat, omdat de pakkans zo ontzettend hoog wordt, dat de overlast sterk gereduceerd wordt. Dus daarmee het aantal hondendrollen een stuk minder zal worden. Hoe vaak ben jij uitgegleden of in de hondendrol gestapt? Nou, dat is gelukkig al een tijdje geleden. Maar het gebeurt wel. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Ja, nou, dan ga je wat research doen. En dan, in Spanje en in Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten wordt dit al succesvol toegepast. Dus dat gaf ons het idee. Het is technisch mogelijk. Het is niet uniek. Het is niet nieuw. Wel in Nederland, denk ik. Voor zover ik weet, is er geen gemeente in Nederland die dit toepast. Hoe gaat het dan in zijn werk? Gaat er dan iemand met een prikkertje de straat op en kijken van waar de drollen liggen en dat? Nou, dat zou kunnen natuurlijk, maar we hebben ook nagedacht over een meldsysteem waar je via een website van de gemeente een locatie kunt aangeven met de foto erbij. Kijk, daar ligt wat. En dan kan de BOA daar gericht naartoe gaan om een monster te nemen en dan opsturen. Ja, een aantal inwoners die zegt ook van, ja, zijn ze wel helemaal goed bij hun hoofd? Ja, dat begrijp ik niet helemaal. Ik denk dat mensen misschien een beeld hebben van mannen in witte pakken en het NFI met DNA-analyses. Nou, maar zo ingewikkeld is het allemaal niet. Het is gewoon praktisch te realiseren tegen relatief lage kosten. Maar het leek ons een mooie methode om het hondenpoepprobleem ook gewoon op deze manier te tackelen. Te tackelen, ja. Een reportage over hondenpoep dus van Joris Kreugel. De zorgkosten lopen op en dus ook de zorgverzekering. Met demissionair minister Connie Helder praten we straks over de toekomst van de ouderenzorg. NPO Radio 1. Maar nu eerst het NOS Nieuws en daarvoor is aangeschoven Jeroen Tjepkema. Bij een busongeluk in het Friese dorp Beltsum zijn vanmiddag 14 mensen gewond geraakt. De lijnbus kwam in botsing met een taxibusje. Onder de gewonden zijn kinderen en de bestuurders van beide voertuigen. Hoe ernstig de verwondingen zijn is nog onduidelijk. Demissionair minister Kuipers kan niet voorkomen dat de basispremie van de zorgverzekering volgend jaar omhoog gaat. Kuipers kreeg in het wekelijkse vragenuurtje vragen van de oppositie. Vanochtend maakte zorgverzekeraar DSW bekend dat de basisverzekering volgend jaar €149 per maand gaat kosten, €11,50 meer dan dit jaar. Touroperator Vacant Soleil heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf kwam met schulden uit het verleden en is daardoor in de problemen gekomen. Ongeveer 300 werknemers zijn vanmiddag ingelicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. En het boekenweekgeschenk van volgend jaar wordt geschreven door de familie Chabot. Het is voor het eerst dat er niet één auteur is, maar een heel gezin. Boekenweekthema is komend jaar dan ook bij ons in de familie. De Haagse schrijver Bart Chabot zegt dat het een feest was om samen met zijn vier zonen en zijn vrouw te schrijven. Ik heb er nu al zin in. En dan gaan we naar het weer, Marco Verhoef. Ja, dat weer ziet er ook helemaal niet onaardig uit. Wel wolkenvelden die over het land trekken, maar die zijn vrij dun. Af en toe schijnt de zon er ook lekker doorheen. En de temperaturen liggen op een prima niveau. De komende uren klaart het wat breder op. En dat betekent een tamelijk heldere avond en een deel van de nacht. Met minimumtemperaturen in het oosten van een graad of 10. Daar kan een enkele mistbank voorkomen. In het westen is het zo'n 13 graden. Dan morgen beginnen we met vrij veel zon. De bewolking neemt wel toe in de loop van de dag, maar het blijft vrijwel overal droog. En met een matige, vooral later op dag matige wind uit het zuidoosten, worden 20 tot lokaal zelfs 25 graden. En die hoogste waarde hebben we in delen van Brabant en Limburg. Donderdag dan een droge dag met wat zon. Vrijdag meer bewolking, wat regen ook. Maar later op de dag klaart het weer wat meer op. En het weekend is ook licht wisselvallig met zaterdag de zon en zondag in het noorden misschien wat regen. Steeds rond de 20 graden of net iets meer. Dus morgen gewoon weer korte broek. Wat jij wil, zeg ik dan altijd maar. Dankjewel, Marco. Gaan we naar Bianca voor de situatie op de weg. Bianca Damink. En de meeste vertraging wordt veroorzaakt door ongelukken en pechgevallen. Bij Arnhem sta je in de file door een vrachtwagen met pech op de A12 vanuit Utrecht. Die staat tussen de afrit Wageningen en knooppunt Grijshoort. Je hebt daar 20 minuten oponthoud. Eén rijstrook is er dicht. Op de A50 heb je daardoor ook een kwartier vertraging van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en knooppunt Waterberg. De A28 is na een ongeluk weer vrij van Utrecht naar Zwolle. Maar er staat nog wel een flinke file voor knooppunt Hoevelaken. Je hebt daar nog ruim een half uur vertraging. En op de A27 van Utrecht naar Breda heb je een kwartier oponthoud tussen Lexmond en knooppunt Gorkum. Ook daar is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. Roos Mogree. Eén vandaag. Ja, en we hoorden het net al, hè, bij Jeroen Tjepkema. De zorgpremie stijgt harder dan ooit. Volgend jaar komt er bij zorgverzekeraar DSW maar liefst €11,50 bij per maand. Dan komt die premie op €149. En dat wordt alleen maar meer, waarschuwt de verzekeraar. Want de zorgkosten, jawel, die blijven stijgen. De oplossing, nou, volgens Aad de Groot van DSW, moet Nederland meer gaan inzetten op geschikte ouderenwoningen. Dicht bij elkaar en dicht bij de zorg. Dat bespaart geld. Wat vindt demissionair minister van Langdurige Zorg en Sport hiervan? Wordt de mond vol met dat demissionair ervoor iedere keer. We gaan het haar gewoon vragen, want ze is aan de lijn. Mevrouw Helder, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Eerst even over die premiestijging. De grootste sinds de introductie van de zorgverzekeringswet in 2006. Schrok u van het bedrag vandaag? Nou ja, het tekende zich natuurlijk wel af dat de zorgkosten verder gaan stijgen. Ook zeker met de prijsstijgingen, de loonstijgingen. Dus het verbaast me niet. Maar het is natuurlijk wel zorgelijk, hè, dat de zorgpremie steeds verder omhoog moet. Maar nou ja, mijn collega heeft net uitgelegd ook in de Tweede Kamer dat er geen andere mogelijkheid is dan dat dit gaat gebeuren. Ja, maar is die stijging voor de komende jaren nog te stoppen? Waar houdt het op? Nou ja, dat hopen we natuurlijk wel. En daar werken we ook hard aan. Hè? Dus een van de dingen die we daaraan doen is nou precies het voorbeeld wat u net gaf van Aad de Groot, die ook zegt van we moeten op een andere manier kijken naar de ouderenzorg. Ook die zal in de zorgpremie natuurlijk en de thuissituatie doortellen. En we moeten vooral zorgen dat we voldoende geschikte woningen hebben voor ouderen. Dat ze samen kunnen wonen, dat ze ook voor elkaar kunnen blijven zorgen. Mensen vinden dat overigens zelf ook fijn. Ik was gisteren nog in een verpleeghuis en de eerste persoon die ik tegenkwam op dat werkbezoek was iemand wiens partner in het verpleeghuis is gaan wonen. En het eerste wat hij mij vroeg was, waarom kan ik niet ergens wonen met haar samen? Ik wil namelijk heel graag voor haar zorgen. Maar dat is nu niet mogelijk of in ieder geval niet voldoende. Dus nee. Ik denk dat dat echt wel gaat bijdragen. En dus zegt hij de verpleeghuisplekken afschalen. Nou nee, we zeggen eigenlijk de verpleeghuisplaatsen houden we hetzelfde. Maar de uitbreiding die we nodig hebben, als je kijkt naar hoeveel ouderen we krijgen, die moeten we vooral veel meer in de buurt en als onderdeel van die geclusterde woonvormen gaan bouwen. Ja, dus en dat groei je niet mee met het aantal ouderen, laat ik dat zo zeggen. Nou, dus we groeien wel mee, maar in een andere vorm. En die vorm is niet alleen nodig omdat we ook dan scheiden, wonen en zorg kunnen toepassen. Dat heeft ook weer een gunstig effect op de uitgaven. Maar vooral ook omdat we dan ouderen niet buiten de maatschappij plaatsen, maar ze gewoon onderdeel van. Maar even voor de goede orde, ze groeien niet mee in de verpleeghuizen. Dat is helder. De voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW, Aad de Groot, had vanmorgen in het Radio 1-journaal kritiek op die plannen van u. Laten we even luisteren. Ik hoor de minister zeggen, ja, dan moeten we de verpleeghuiscapaciteit afschalen. Ja, daar geloof ik dus niet in. Want dat betekent dat mensen langer thuis blijven wonen, misschien wel tegen hun zin in. En dat betekent eigenlijk ook dat je de medewerkers veel minder doelmatig kan inzetten. En we hebben natuurlijk een groot probleem om voldoende zorgmedewerkers te hebben. Dus wij zijn er voorstander van om mensen veel meer dicht bij een verpleeghuis in groepen zelfstandig te laten wonen, zodat ze wel een beroep kunnen doen op sociale voorzieningen en zorgvoorzieningen van verpleeghuizen, maar wel zelfstandig kunnen blijven wonen. Ja, dus hij zegt, ze moeten zelfstandig blijven wonen, maar wel met extra zorg. En hij vindt eigenlijk dat u te kort door de bocht gaat. Ja, als ik hem zo hoor, denk ik, volgens mij zegt hij precies hetzelfde. Dat is ook wel weer grappig. Nee, ik zeg eigenlijk hetzelfde. Hè. Dus we weten dat we meer verpleegzorg nodig hebben. Dus mensen met een hoge zorgbehoefte, want dat weet je gewoon omdat er meer ouderen komen. Maar we willen dat vooral inderdaad in de nabijheid van elkaar. Dat kan ook in de nabijheid van een verpleeghuis. Maar dat is slimmer omdat het efficiënt is, omdat het geclusterd is. Maar vooral ook omdat mensen meer voor elkaar doen. En ook omdat ze gewoon meer eigen regie houden. Dus die clusterwoningen waar hij het over heeft, dat is wat u betreft ook gewoon een heel goed idee. Ja, dat is zeker een goed idee. En dat zit ook in het plan. En er zitten twee type clusterwoningen. Misschien is het wel goed om dat nog even uit te leggen voor de mensen thuis. Eén is dat je daar gaat wonen en je hebt minder hoge zorgbehoeften. Maar dat is of fijn om samen te wonen. Een bepaalde geborgenheid en gezelligheid heb je aan elkaar. En de andere is dat we die verpleeghuiszorg, maar dat noemen we dan verpleegzorg, ook in die woningen bieden. Maar dan moeten die woningen daar wel op aangepast zijn. Dus vandaar dat er 40.000 van dat soort zorggeschikte woningen ook bijkomen. Is dat wat vroeger aanleunwoningen heette? Ja, ik ben een beetje voorzichtig met die termen van vroeger. Weet je, okay, we moeten echt een hele nieuwe vorm doen. Ja, ja. Maar het gaat erom dat je dus inderdaad geschikte woningen hebt. Dus woningen waar zorg verleend kan worden als dat nodig is. Maar wel op een manier dat het gewoon in de maatschappij ligt. Ook in de kleinere gemeentekernen. En dat, dat kan aanvoelen als een aanleunwoning inderdaad. En Lammert, kun maar je we moeten een beetje van de oude termen af ook, vind ik. Ja. Oké, ja, het wordt wel verwarrend inderdaad. Clusterwoningen, afschalen, opschalen, weet ik het, maar het lijkt alsof het idee hetzelfde is. Lammert, nog heel even, waar komt die suggestie vandaan? Van het ministerie van VWS is in de zomer van 2022 begonnen met het zogeheten WOZO-programma. Dat is het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Dat bestaat dus uit initiatieven en projecten gericht op het anders organiseren van de ouderenzorg, zodat ouderen inderdaad zo lang mogelijk zelf de regie kunnen houden op hun leven, maar ook om ervoor te zorgen dat dure, complexe zorg zo lang mogelijk uitgesteld wordt. Ja, dus mevrouw Helder, het is ook wel het idee wat u betreft dus zo lang mogelijk zelf als het kan, met hulp, thuis. Jazeker, zo lang mogelijk zelfstandig. En zelfs tot en met in het verpleeghuis zou ik zeggen ook die eigen regie hebben. Want dat is belangrijk, dat mensen gewoon echt regie over hun eigen leven kunnen houden. En we kunnen daar mensen ook echt wel ondersteunen, ook als ze dementie hebben. En daarom wil je eigenlijk ook dat mensen dat het meest in hun eigen woonomgeving kunnen doen. Waarom ook? Omdat ze ook met die partner kunnen blijven wonen. Met de hond, met hun eigen spulletjes. Ook in de omgeving waar hun vrienden zijn, waar herkenbare dingen zijn. Soms ook verenigingsleven nog. Dat klinkt heel mooi. Ik wil heel even naar Joyce van ons Eén Vandaag opiniepanel. Even over dat zoveel mogelijk zelf thuis. Daar hebben ouderen vaak wel familie voor nodig. Hè? Mantelzorgers. Ja. Wij hebben afgelopen zomer een groot onderzoek gedaan onder het Eén Vandaag opiniepanel. Waaruit bleek hoe verschrikkelijk veel moeite mensen hebben om de juiste zorg en ondersteuning te regelen voor hun ouder. Ja, dat klopt. Wat kwam er uit jullie onderzoek? Ja, we wilden heel specifiek de ervaringen ophalen van mensen die zorg aanvragen voor een thuiswonende ouderen. Dus echt het eigen huis. Niet aangepast, maar gewoon het eigen huis. En dan wordt er hulp aangevraagd als je thuis wil blijven wonen. Voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, wijkverpleging of middelen om thuis te blijven wonen. Ja, en we wilden weten of dat goed geregeld is. Nou, dat blijkt dus lang niet altijd zo. In ons onderzoek zegt de helft slechte ervaring te hebben bij het aanvraagproces van hulp. Het is een oerwoud aan regels, bureaucratie. Mensen moeten langs vaak meer dan 5 loketten waar ze zich vaak niet serieus genomen voelen. Dus krijgen ze dan wel de hulp die ze nodig hebben? Nou, lang niet altijd. Volgens 4 op de 10 deelnemers heeft de persoon voor wie ze de aanvraag deden niet de zorg gehad die nodig is. Sommige ouderen zijn zelfs verwaarloosd door deze situatie, wordt gezegd. We kregen verhalen binnen over dat het huishouden vervuilt. Er ontstaan problemen door incontinentie. Soms is het ook gewoon gevaarlijk, vooral als iemand met dementie nog alleen thuis is. We kregen een verhaal binnen van een dochter die zegt: mijn moeder laat de pannen aanbranden. 'S Nachts gaat ze de straat op. De politie moet haar keer op keer zoeken. Het is schandalig, zegt deze mevrouw, hoe er in Nederland met ouderen wordt omgegaan. Ja, dus als je ons onderzoek zo ziet, zou je toch kunnen zeggen: we willen misschien wel dat mensen langer thuis blijven wonen, maar dan is goede ondersteuning best lastig te krijgen. Ja, en mevrouw Helder, dan zou je kunnen zeggen: is Nederland wel klaar voor deze omslag? Nee, nog niet. Dat is duidelijk. Weet je, als je ouderen thuis woont op dit moment, dan wandel je natuurlijk als het ware door een paar stelsels heen. Hè? De zorgverzekeringswet, alles wat de gemeente voor je kan regelen. De langdurige zorg soms, de langdurige zorgwet die erbij hoort. En dat moeten we gewoon beter doen. En dat is precies ook het onderwerp van het WOZO-programma. Hoe kunnen we ouderen thuis nou beter ondersteunen? En als je dementie bijvoorbeeld hebt, als dat in het spel is, hoe kan een case manager dementie daar een goede rol in spelen? Maar ook, hoe kan die weer zorgen dat die zorg ook daadwerkelijk wordt georganiseerd. Ja. En dat is precies ook waarom we dit programma hebben. En dat is zeker niet altijd nu al ideaal geregeld. Maar er zitten wel de elementen in waar we het over hebben van hoe kan je dat nou eenvoudiger doen. Ik word er toch een beetje somber van. Want als ik naar Joyce luister en ook denk aan het aantal huizen, weet je, die moeten ook nog gebouwd worden. Dat is een groot probleem in Nederland. Ook die clusterwoningen, aanleunwoningen of hoe je het ook noemt, daar zijn er nog niet genoeg van. Die moeten nog gebouwd worden. We hebben te weinig personeel. Er is te weinig geld. En toch zegt u: ja, we gaan het zo doen. Maar hoe dan? Nou ja, het gebeurt nu al. Hè? Dat is het goede nieuws. Dus als je kijkt naar de goede voorbeelden, daar is het WOZO-programma ook op geënt. Dan gebeurt het al op heel veel plekken dat dit goed wordt geregeld. Niet overal en niet in alle gevallen, maar op heel veel plekken gaat het al goed. Waarbij de ouderen al samenwonen, waarbij de zorg wel ook binnenkomt. En ze dat ook heel goed met elkaar afstemmen. En ook een case manager dementie, iemand die je dus helpt. Maar het is mooi dat het al gebeurt, maar de vraag is natuurlijk: hoe gaat dit op grote schaal in de toekomst met de vergrijzing? Precies. Hoe gaan we dat oplossen? Nou ja, je zou ook kunnen zeggen: u bent demissionair. Dat wordt de taak van uw opvolger. Wat zal u hem willen meegeven, hem of haar? Ja, ik ben zelf demissionair, maar ik zeg altijd: maar ik heb wel een missie hier. Dus ik ga ook in deze komende maanden onverminderd door. Het is ook niet controversieel verklaard dat we met dit programma in ieder geval nog de dingen doen die we kunnen doen. En de opvolger, ja, die zal op dit pad verder moeten. Want dat is wel iets wat we met elkaar delen. Ook alle partijen die hierin zitten, ook patiëntenpartijen, die allemaal zeggen van: het moet echt anders, want we kunnen niet op deze manier door. We hebben gebrek aan medewerkers in de zorg, ook in de toekomst. We krijgen veel meer ouderen, veel meer mensen met dementie. Dus het echt anders moeten organiseren. Dus daar zijn de handen voor op elkaar. Dat is en ik zou zeggen tegen de opvolger: pak dat beet en zorg dat je het versnelt. Want dat is hartstikke hard nodig. En dat is goed voor ons allemaal. Dank, Connie Helder, demissionair minister voor langdurige zorg en sport. Feit of fictie? Deze keer over vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Ja, we blijven bij de zorg, want de Volkskrant schrijft vandaag over die zorgpremies. Die stijgen inderdaad komend jaar weer flink naar verwachting richting de €150 per maand. En in het artikel staat dat verzekeraars betalen aan vergelijkingswebsites zoals Independer en Zorgkiezer. En het gaat jaarlijks om tientallen miljoenen euro's aan provisie als mensen via die sites dan van verzekeraar gaan wisselen. En die bedragen ga jij checken, toch? Klopt, ja. We hebben allereerst gebeld met Patrick Jurissen, hoogleraar betaalbare zorg, om te vragen waarom die vergelijkingssites eigenlijk in trek zijn bij mensen. Hij krijgt natuurlijk in één overzicht alle gegevens. En kan die natuurlijk kijken wat de duurste polis is, wat de goedkoopste polis is. Hij kan natuurlijk ook voor de aanvullende verzekering alles vergelijken. Hè. Daar zitten vaak veel meer verschillen in. Dus ja, het is natuurlijk toch duidelijkheid. Minder moeite dus. Ja, en volgens gezondheidseconoom Xander Koolman hebben die sites ook nog een andere belangrijke functie. Door premies en polissen met elkaar te vergelijken, stimuleren zij ook de concurrentie tussen zorgverzekeraars. Die moeten daardoor harder aan de bak, zeg maar, om een concurrerend aanbod te doen. En die prikkel die neemt dan ook af. Hè. Die wordt minder. Als het lastiger wordt voor consumenten om polissen te vergelijken, dan zullen die consumenten eerder geneigd zijn om te blijven zitten waar ze zitten, ook als die premie wat omhoog gaat. Het mes snijdt dus aan twee kanten, zou je kunnen zeggen. Hoeveel mensen stappen eigenlijk jaarlijks over van zorgverzekeraar via zo'n site? Nou, behoorlijk wat. In totaal stappen jaarlijks zo'n 1,5 miljoen mensen over van zorgverzekering. En volgens de autoriteit Consumentenmarkt doet ruim 20% daarvan dat via een vergelijkingswebsite. Dus dat zijn ongeveer 300.000 mensen. En niks is voor niks, dus die sites die houden daar ook gewoon wat aan over. Ja, inderdaad, blijkbaar. Want voor elke overstap die via een vergelijkingssite gaat, betaalt de zorgverzekeraar een bedrag. En we vroegen aan Mirjam Prins van vergelijkingssite Independer om welk bedrag dat dan gaat. Nou, gemiddeld ontvangen zij €19 per jaar per premiebetalende klant, uitgaande van een gemiddelde polisduur van 5 jaar. Een gemiddelde overstapper levert dus een kleine €100 op voor een vergelijkingssite. Oké, nou, dan ga jij rekenen. Ja, nou ja, dat klusje hebben we even uitbesteed aan gezondheidseconoom Piet de Bekker. Als je ongeveer 1,5 miljoen overstappers hebt en je gaat uit van 20%, dan is dat 300.000 mensen. Als je 300.000 mensen keer een gemiddelde commissie van €100 doet, kom je op 30 miljoen. Nou, dat zijn tientallen miljoenen. Ja, wel maakt de Bekker een kanttekening. De commissie wordt, daarvan gaan we uit van een gemiddelde polisduur van 5 jaar. Als mensen voor die 5 jaar weer vertrekken naar een andere verzekeraar, dan kan ik me voorstellen dat die commissie niet volledig wordt uitgekeerd. Dus dat er een lager bedrag overblijft. Oké, ik wilde al gelijk naar de conclusie, maar je had nog een kleine kanttekening. Zeker. Goed, inclusief die kanttekening dan. Wat is de conclusie? Feit of fictie? Nou, hoeveel vergelijkingssites er precies aan verdienen, dat is niet te zeggen. We hebben niet in hun boeken kunnen kijken, maar als we uitgaan van die gemiddelde polisduur van 5 jaar, zoals Independer dat noemt, dan is jaarlijks tientallen miljoenen euro's toch echt een feit. Zo. Dankjewel, Lammert. Gaan we naar Bianca Damink. Er staat intussen in totaal zo'n 300 kilometer file in Nederland. Dus de spits is volop bezig. De meeste vertraging heb je in Noord-Holland op de A7. Van Zaanstad naar Horen is de vertraging 1/2 uur tussen Purmerend en Horen. Er is een ongeluk gebeurd en er is 1 rijstrook dicht. De verkiezingen dan, die komen steeds dichterbij. Nog 2 maanden en dan is het zover. En wat blijkt, 2 partijen gaan aan kop. NSC van Pieter Omtzigt en de VVD blijven virtueel de grootste partijen van ons land. En de PVV zit in de lift. Dat blijkt uit de nieuwste zetelpeiling van Ipsos en het 1Vandaag opiniepanel. We gaan erover praten. Nou, u hoort daar al, hè? Joyce Bovenhuis van het 1Vandaag opiniepanel. En onze politiek commentator Joost Vullings. Welkom allebei. Joost, eerst nog even naar jou. In de Tweede Kamer is net het debat begonnen over de spreidingswet. De verdeling van asielzoekers over heel Nederland, waar het kabinet over is gevallen. U weet het nog wel. Want dat is nog steeds geen gelopen race, dus. Nee, zeker niet. Er zijn twee partijen die de wet aan een meerderheid kunnen helpen. Het zijn BBB en de SP. Nou, we spraken voordat het allemaal begon vanmiddag in de wandelgang Caroline van der Plas van de BBB. En die stelt duidelijke voorwaarden. Wij willen een maximale grens op het aantal asielzoekers van 15.000 per jaar. En dat hebben we eerder al aan Erik van den Burg voorgelegd. En, maar zoals het er nu ligt, dan stemmen wij niet voor deze spreidingswet. Nee, dat ziet er niet naar uit. Ze hebben 2 amendementen ingediend. En dat zijn de voorwaarden voor BBB om de gehele wet te steunen. En waarschijnlijk gaan wat zij willen, gaat niet gesteund worden door een meerderheid. En hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de SP. De partij kan dus ook deze wet nog aan de meerderheid helpen. Stellen ook aanvullende eisen. Maar zodra die eisen dus niet door de meerderheid van de Tweede Kamer worden gesteund, dan is het einde oefening voor deze wet. Wat opmerkelijk is, want we zijn als een vandaag eens in die cijfers gedoken. Mm. En dan zie je toch echt duidelijk dat eigenlijk de plattelandsprovincies echt onevenredig veel doen, zowel bij gewone asielopvang als bij crisisnoodopvang. Dus eigenlijk zou je zeggen, heeft BBB, een partij die opkomt voor de regio, zou je zeggen, nou, die moeten die spreiding daar baat bij. Hebben daar baat bij. Maar ja, ze hebben, ik weet natuurlijk vorig jaar Albergen, weet je, toen dat hotel. Dus ik kan me voorstellen dat mensen in de regio dat toch wantrouwen. En deze wet is bijzonder populair, ook geframed als de dwangwet bij rechtse kiezers. Dus ik denk gewoon dat BBB het niet aandurft. Want eigenlijk zou je zeggen, nou, dit lijkt me iets om te steunen. Of heeft BBB het niet goed uitgerekend? Ja, ik wil niet vervelend zijn, maar afgelopen week bleek dat niet sterk. Nee, dat hebben ze echt wel op het netvlies. Okay. Ik denk dat ze toch, dat woord dwang, dat vinden mensen heel vervelend. En maar die 15.000, is dat een raar getal? Hoeveel asielzoekers komen er binnen? Nou, meer. Kijk, het punt is van BBB heeft in het verkiezingsprogramma staan, we willen maximaal 15.000 asielzoekers. En dat fietsen ze nu in deze wet. Alleen het punt is, deze wet gaat puur over de spreiding van asielzoekers over ons land. Of dat er nou 5 zijn of 50.000, het gaat erom om ze evenredig over het land te verdelen. Als je als politieke partij, en dat zijn er heel wat in Nederland, zeggen wij willen gewoon veel minder asielzoekers. Dat is een andere discussie. Want deze wet is, ja, als het er 5 zijn, heb je die spreidingswet. En als het er 50.000 zijn, ook. Alleen, ja, toch is het gevoel, ik hoorde net ook nog Joost Eertmans net in de Tweede Kamer zeggen toen het debat begon, die vindt dat deze wet toch ertoe bijdraagt dat er meer asielzoekers komen. Nou, dat wordt bestreden door andere partijen. Maar goed, je ziet dus dat BBB het uiteindelijk niet aandurft. Er blijft over gestacheld worden. En wat betekent het als de wet het niet haalt? Want ja, die verkiezingen komen eraan. Nou ja, het is een verkiezingsonderwerp. Dat blijkt wel. Nou, dat betekent dat Erik van den Burg, dat als het, en op dit moment zien we dat het aantal asielzoekers weer toeneemt, eigenlijk is aangewezen op zijn mobiele telefoon om burgemeesters over te halen. Mensen op te vangen. En dat kan nog steeds betekenen dat jouw gemeente ook aan de beurt is. Ja. En als uiteindelijk gemeentes niet willen, kan hij op dit moment ook natuurlijk gewoon dwingen. Die mogelijkheid heeft hij altijd. Ja, wordt vervolgd. Oké, dankjewel Joost over die spreidingswet. Gaan we naar de maandelijkse zetelpeiling nu. Joyce, zou je kunnen zeggen dat er sprake is van een tweestrijd zo richting de verkiezingen? Ja, Parijs is nog ver, hè, zouden ze zeggen, bij de Tour de France. De bal is rond. Ja. Nee, nog 8 weken te gaan voor de verkiezingen. Alles kan nog veranderen, wil ik er wel even bij zeggen. Maar in deze peiling staan twee partijen inderdaad duidelijk bovenaan. De VVD wint een zetel, staat op 27 deze week. NSC, de partij van Pieter Omtzigt, verliest twee zetels, staat op 25. Ja, 27 zetels, 25 zetels. Vanwege de onzekerheidsmarges kan ik niet zeggen welke partij nu het grootste is, maar dat zij in deze peiling aan kop gaan is zeker. Ja, en andere partijen raken op enige afstand. Precies, ja. De linkse combinatie GroenLinks-PvdA is nu de derde partij, staat op 21 zetels. Daarmee overigens nog steeds op winst ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen. En een opvallende stijger in deze peiling is de PVV. Geert Wilders heeft natuurlijk gezegd mee te willen regeren, viel ook op met zijn inbreng tijdens de algemene beschouwingen. En dat legt hem geen windeieren. Zijn partij stijgt met 3 zetels en komt uit op 18. Oké, en Joost Omtzigt die blijft het goed doen, ondanks dat hij nog geen partijprogramma heeft en pas vanavond zijn kandidatenlijst presenteert. Hoe kan dat nou? Ja, nou ja, kijk, veel mensen weten wel ongeveer wat hij vindt. Hè. Ja. Dus hij is natuurlijk geen onbeschreven blad. Maar het zijn ook nog wel dingen waarvan je denkt, ja, welke kant gaat het op? Nee, precies. Maar het is toch wel, als je stemmers over hem hoort, is het toch vooral de stijl, de eerlijkheid. Hij is iemand die vecht voor de belangen van burgers, strijdt tegen de grote overheid. Dat wordt vooral heel erg gewaardeerd. Overigens, ik kwam iemand van zijn partij in de wandelgangen tegen, want hij gaat vanavond... De wandelgangen, ja. Wat heb je gehoord? Wie staat er op de kandidaten? Ja, er zijn een aantal namen die je hoort. Ik geloof dat Eddy van Heijm, die het verkiezingsprogramma schrijft, en Michiel Roch, ook oud-CDA-Kamerlid, en die Volkert Itzinga van de VVD, dat zijn namen die je hoort. Maar politiek gezien is het even belangrijk hoeveel mensen staan er op die lijst. Want stel dat hij staat nu bij ons op 25 zetels, maar dat kunnen er veel meer worden. Wat ik via zo'n spelletje hints, zoals dat gaat in de wandelsgangen, is het... Raak je neus aan. Is het rond de 40, maar dan aan de onderkant van de 40, schat ik in. Dus 38, 39. Okay. Dan heeft hij dus nog marge, maar ik zat eens te kijken van... in 2012 had de VVD bijvoorbeeld nog 41 zetels. Dus als hij het echt veel beter gaat doen... Dus hij heeft goede hoop, zou je daar aan af kunnen leiden. Ja, hij heeft in ieder geval genoeg kandidaten gevonden waar hij vertrouwen in heeft. En hij zit nog rek in, hè, dus hij kan nog doorgroeien. Maar er is wel een moment dan dat hij dan geen kandidaten meer heeft. Dus spannend. Nou, inderdaad. En Joyce, BBB, ja, dat was de grote winnaar tijdens de Statenverkiezingen. Ja. We hadden het er net al even over. Ze hadden niet de beste week, denk ik, de afgelopen tijd. En ik hoor ze nu ook niet in jouw rijtje van winnaars voorbij komen. Nee, want ja, waar jij al op wees, die algemene beschouwingen, waar ze het een motie in gratis bier. Ja, zo werd dat geframed in ieder geval. Ja, nee, het was een best een lastige maand voor BBB. En dat zie ik ook terug in onze peiling. Ze verliezen 2 zetels, komen uit op 13. Daarmee staan ze op een 5e plek. Ja, en doen absoluut dus niet mee in die strijd om de koppositie. Ja, en als je bedenkt dat ze minder dan een half jaar nog met 30 zetels de grootste waren in de zetelpeiling, dan zie je wel hoe snel een partij kan stijgen en dalen. Joost, is dat het Mona Keizer effect? Nee. Omtzigt-effect. Nee, het is Omtzigt-effect. Dus gewoon Pieter Omtzigt vist in dezelfde electorale vijver. Dus je wist, als die komt, gaan ze heel veel zetels verliezen. Maar goed, bij de provinciale statenverkiezingen werden ze de grootste. En dat was natuurlijk voor heel veel mensen gewoon even het moment om te laten horen dat ze het met dingen oneens zijn. Dan zijn die provinciale statenverkiezingen een ideale verkiezing om eens wat anders te proberen. Nu ligt natuurlijk ook veel meer de vraag op tafel. Wie gaat er regeren? En daarnaast is, dat bleek altijd onze peilingen, dat op het moment dat stikstof het grote thema was in het land, daar profiteerde BBB van. En eigenlijk is stikstof naar de achtergrond geraakt. De grote kans dat het ook in de campagne niet meer echt omhoog komt, want die discussie ligt in Den Haag stil. Ja, en dan moet ze gaan dus verbreden op andere standpunten, moet ze dus laten zien wat ze vindt. En dat gaven kiezers ook altijd bij ons aan, de laatste peilingen, van ja, veel sympathie, maar ik weet niet precies waar ze staat op andere thema's. Nee. Dus kortom, ja, dat het momentum, zoals het heet, is de proteststem, het thema en toegenomen concurrentie zorgt ervoor dat ze terugzakt. Oké, ja. En Joyce, dan hebben we nog de Partij voor de Dieren. Nou, daar is ook van alles over te zeggen afgelopen maand. Hoop promotie. Ja. Hoe is dat uitgepakt? Nou, het heeft ze zetels gekost, maar je zou ook kunnen zeggen dat de schade beperkt is. Ze verliezen 2 zetels, komen uit op 7. Maar nog voordat het bestuur was opgestapt, peilden we dat de helft van de kiezers overwoog op een andere partij te stemmen. Dus ja, dan valt een verlies van 2 zetels eigenlijk nog wel mee. Wat trouwens niet meevalt, is de zetelstand van CDA. Henry Bontebal leidt daar de partij. CDA'ers verwachten veel van hem. Maar hij weet andere kiezers nog niet te overtuigen. In deze peiling staan ze op 4 zetels. Ai, ai, ai, ai, ja. Een ultiem dieptepunt. Als je dat vergelijkt met de verkiezingen, uitslag, ja, toen hadden ze 15 zetels. Joost, niemand wil meer bij het CDA horen. Zo lijkt het. Ja, ja. Nou ja, kijk, om nog maar eens de groot politiek denker Barry Stevens te citeren. Vooral doorgaan. Toch zijn ze bij het CDA wel opgekomen. Ze zijn heel positief over hem. Ja, kijk, het punt is dat de partij in ieder geval blij is met Henry Bontebal. Dus het gezeur onderling is voorbij. Dat is altijd fijn als je lid bent van de partij. Dat zorgt in ieder geval intern voor een betere sfeer. En ze zien wel dat kiezers, heel veel kiezers niet zeggen, oh, nu ga ik weer op het CDA stemmen omdat Bontebal er zit. Maar wel dat kiezers aangeven in onderzoeken, nou, ik ga er eens naar kijken. Ja. Dus dat betekent in ieder geval dat kiezers er licht voor open gaan staan. En zij moeten het dus vooral hebben, nou ja, als BBB, als Caroline van der Plas kiezers niet kan overtuigen, misschien Pieter Omtzigt nog wat laat vallen. Ze moeten fouten van de andere partijen, daar moeten ze het nu een beetje van hebben. En als mensen dan denken, nou, zo gek is die Bontebal en het CDA niet, dan zijn zij er klaar voor. Dat is wat ze hopen, om die zetels op te pikken. Maar je ziet het ook, het is natuurlijk een onbekende lijsttrekker, dus je ziet hem ook overal nu interviews geven. Ik bedoel, hij moet ook nog aan zijn bekendheid werken. Maar bij het CDA wisten ze eigenlijk dit weekend nog niet eens of hij nou Henry of Harry of... maar daar kan je ook weer spelen. Henry. Ja, nee, maar goed. Ja, in ieder geval, ze zijn wel onverbeterlijk optimistisch of chronisch optimistisch bij het CDA. Dat moet je ook zijn aan het begin van de campagne. En ja, het wordt gewoon een beetje bidden voor ze. En dan, als ze 10 zetels halen, denk ik dat ze blij mogen zijn. Ja, dan gaan ze. En we hebben nog 2 maanden. Hoe zei je dat ook alweer, Joyce? Was dat te zeggen? Parijs is nog ver. Precies. Zo is het. Dank jullie wel. Lammert, tot slot aan het einde van deze uitzending. Wat heb jij nog? Ja, klap op klap voor Ajax-fans. Want net deze week komt dit nieuws naar buiten. Het officiële Ajax-clublied blijkt te zijn geschreven door een Rotterdammer. Dat stelt Erik van den Berg, die 10 jaar lang onderzoek deed naar clubliederen uit het Nederlands betaald voetbal. En zijn bevindingen vandaag presenteert in een boek. Ja, en hij vond ook nog eens deze versie van het Feyenoordlied. Hand in hand, kameraden, hand in hand, voor Ajax 1. Voor Ajax 1, hupsakee. En dit was het, hier laten we u mee achter. Op deze zender kunt u nu luisteren naar Nieuws & Co. met Fleur Wallenburg. Vanavond zijn we weer op tv natuurlijk, na het 6 uur journaal. Wens u nog een heel mooie middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week opent de koning de expositie Nationaal Stilstaan bij Corona. 5 dagen. In 5 dagen, iedere dag een persoonlijk verhaal over de enorme impact van de pandemie. Zo praat ik met de vader van Pepijn, die de lockdown slecht verteerde en op 14-jarige leeftijd overleed. Met Ilse, die als verpleegkundige moest bijspringen op de IC. En met Ariane, die haar broer verloor aan COVID. Een ziekte waarin hij niet geloofde. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en half 9. Persoonlijke verhalen over de impact van corona. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Vanavond in Close-up een documentaire over Gisèle Freund, die in 1933 de nazi's ontvluchtte en in Frankrijk successen boekte als portretfotograaf. Fotografe Gisèle Freund. Vanavond in Close-up rond 22:30 op NPO 2. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP.